Sign here if you agree to follow the ground rules. امضا بکن ایدا اگه تایی موافقت تند می قانون. امضا بکن ایدا اگه تایی موافقت تند می قانون.